Tutulmuş bu dilim nedendir bilemem. Sensiz mi kalmıştı gönlümde hanem. İbret olsun bana çektiğim çilem. O yüce affınla bağışla beni. Tutulmuş bu dilim nedendir bilemem. Sensiz mi kalmıştı gönlümde hanem. İbret olsun bana çektiğim çilem. O yüce affınla bağışla beni. Ne kadar şükür etsem azdır bilirim. Gel kulum de bana ben de gelirim. Ne kadar şükür etsem azdır bilirim. Gel kulum de bana ben de gelirim. İbret olsun diye ben bu canımı diye ben bu canımı uğrunda Allah'ım hemen veririm. İbret olsun diye ben bu canımı uğrunda Allah'ım hemen veririm. Susuturdun kalbim konuştu. Lütfunla bir daha aşka kavuştu. Sessiz yalvarmalar senle buluştu. O yüce affınla bağışla beni. Dilimi susuturdun kalbim konuştu. Lütfunla bir daha kavuştu. Sessiz yalvarmalar senle buluştu. O yüce affınla bağışla beni. Ne kadar şükür etsem azdır bilirim. Gel kulum de bana ben de gel. Ne kadar şükür etsem azdır bilirim. Gel kulum de bana ben de gelirim. İbret olsun diye ben bu canımı uğrunda Allah'ım hemen veririm. İbret olsun diye ben bu canımı uğrunda Allah'ım hemen veririm. İbret olsun diye ben bu canımı uğrunda Allah'ım hemen veririm. Adına kul olmak en büyük servet. Yolunda sen verdin bana kalbim aşkla doldu, doldu nihayet. O yüce affınla bağışla beni. Adına kul olmak en büyük servet. Yolunda sen verdin bana hidayet. Kalbim aşkla doldu, doldu nihayet. O yüce affınla bağışla beni. Adına kul olmak en büyük servet. Yolunda sen verdin bana hidayet. Kalbim aşkla doldu, doldu nihayet. O yüce